और किसी इंसान में ये ताकत नहीं है कि अल्लाह उससे रूबरू बात करे, सिवाय इसके कि वो वही के जरिए हो, या किसी पर्दे के पीछे से, या फिर वो कोई पैगाम लाने वाला फरिश्ता भेज दे और वो उसके हुक्म से जो वो चाहे वही का पैगाम पहुंचा दे। यकीनन वो बहुत ऊंची शान वाला बड़ी हिकमत का मालिक है।